سلور مخلو شیطان به پکې دن لال خبرې به کولې په صورت د خځې باندې اور د دغه منجوران او خدمتګاران هغه سلور شو جی هغه سلور شو او د دې علاقې د بادشاہانو کوکو اقیاد د بادشاہانو د خځې نه ازبل او دا ازبل شو اته د ونا یتا څخه باندې کوه بالند بال بوته وتزرون پر دې تاسو احسن الخالقین د ټول نه خالق د ټول نه خسرت نه ورکوونکې اور خشک نه ورکوونکې اسوم ته الله تعالی دې دا غم پرې دې دې بوت سي شي تاسو دا مون په مخه غسته دې الله اغه خيستا او خالق چې هغه معبود بر حق ربكم اغه ربكم رب تاسو دې تاسو تربيت کوونکې دې تاسو تربيت اسباب پیدا کوونکې ورب آبائكم اور دارنگی مربی دا مشرعان استاسو دے الاولین چه مکی تیر شوی دی نوچه کم زاد استاسو مربی دے و تاسو پیدا کری ہے او استاسو تربیت کئی ناغم و پزائبان اپریتے دے او تاسو بعد بود تزاری کوئی دیتا پراتے فکذبو نبی خلق دروتن اکانلو حضرتی صبح حضرت علیہ صلی اللہ علیہ السلام فدعوید توحید کے فدعوید توحید کی جاگہ کم دعوی کرو دے خلق دروتن اکانلو فانهم بيشك دغ خلق لما حضر مقامها حاضر کړي شي دي اورتا دی به اورتا حاضر کړي شي اور نه بزي الا عباد الله مگر بندگان د الله تعالی المخلصين چې کوم سو اخلاص کوونکو کوم منتخب شد خلق چې اخلاص کوونکي هغه د دینه بچي چې کوم مؤمنان ایمان وروړو او چې کوم ایمان نور وروړو نه الله تعالی وي غټور به اسري تبادي د ځخيان وترقنا عليه من كريسو پچا په حضرت ايليا صلي الله عليه وسلم باندې خیستا سنا او خیستا ذکر پھر آخرین پر اس کنوں کے سلام علی الیاسین سلام دا اللہ دے طرف نپچا دے و حضرت الیاس علیہ السلام دا الیاسین دے الیاس علیہ السلام نون دے تو یہ دا ستی کہ پا حالت توقف کے دے اولف سرا یا او نون لگئی لیکا توری سینہ دے کنا ایت سینین ہوئی اخیر کے ورسر یہ نون لگئی و دلتم دا یہ نون ورسر لگی دلی ونا الیاس دا الیاسین دا حضرت الیاس علیہ السلام نون دے اِنَّا كَذَلِكَ مِنْ نَمْدَارَنْگِ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ خِيبَتْ لِي وَرْكَوْ خَيْسْتَ عَمَلْ كَوْنْكُ تَا کم کسان چه خیستا عمل کی اللہ وی خیبت لے ورکو اِنَّهُ قُتَعْجِ سَرْدَائِ لِيَا صَلَيْهِ سَلَامِ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَ بَنْدِكَانُ زَمَانَ وَكَمْ بَنْدِكَانَ شَا كَامِلَانَ مُؤْمِنَانَ دِ دا خو سلورم آیا پینزم واقع بیانس پا او پینزم آیا اشپکم واقع دا حضرت لوت علیہ السلام وَإِنَّ لُوتَ لَوْ قَتَعِسَ لُوتَ عَلَيْهِ سَلَامَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَ قَاتَلِي قُلُشَوْنَو دین دی فلسطین علاقہ کے اردن علاقہ تے دے گلے اذن جیناہو پا آہو اکیچ بچ اساکلو منگا لوت علیہ السلام و اہلہو کورنائے ددو اجمائن طول جدی چکم کورنائے تابدارو اللہ تعالیٰ و یغمہ بچ کر و اللہ عجوزن مگر یو بودائی چا بی بی دا حضرت لوت علیہ السلام و فیل غابرین چا کا پر استفاتی کی دن کو اغد دی خلق پا عمل والا خوشالا و غی سر پا پاتی کی دن خوشالا و دام اللہ بچ نکلا پا دیم والے اکانیان ثم دمرنا لاخرین بیا حلاک و منگا غنور خلق وَإِنَّكُمْ بِشَكَّتَا سَأَمْكِي وَلَوْلَا تَمُرُّونَ خَامَخَاتِ رَيْگَے پسفرونو خپلګي عليهم پاکندرات ته دوی باندې مصبهین په وخت سبا کې چې کله د مکینه تاسو زای شان طرف ته چې د مکینه تاسو روان شه مزلوبه نو بیا چې سبا کله بیا سبا کیږي نو هغه زای تاسو رسیدلی اے نو کدی غالي چې د مکینه شان ته وتلو دغه سفر به دای کولې نو په وخت سبا کې چې دا درځي او د شپې مزل به کو بیا به سار شه نو دې کندرات ته به دای رسیدل وباللیل او دارنګ دې په وخت شپې کې دا د اخر بچراتل مزل به کونه مقام نه باندې غاله به بیا دې کنده راته دې را رسیدل یو طرف ما بچ دې غاله تل نو سبای وخت به رسیدل او دا اخر بچراتل دې کوي وخت به راتل الله تعالی به تاسو خار ته باندې دا وینه ګوره دا سونه دا الله تعالی ولې عذاب کړی افلا تاکلون آیا تاسو عقل نه لرئ چې تاسو کم از کم د دې نه عبرت والے تاسو نه خو پکار دي چې د دې نه عبرت واخلئ او بیا تاسو دا څنګه کوئ وَإِنَّ يُونُسَ أَوْ فَتَاكِيكَ سَرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ آخِرِ وَاقِعَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَاوْ دِ جُنْدِي دَ رَسُولَانُنَا وَلِكُ لُشُونَ دِهُمُ نوع پورا تحقیق خطاس تا بیان شا کلچا کا عذاب وعدا اللہ اکرا حضرت یونس علیہ السلام بغیر دی جازینا روان شا اذا باقا چکنا مندوا غستا بغیر دی جازینا الی الفلک المشحون آقا بیڑای تا چی دکا کلی شوی و آمکی رمپو کی کسانو او کسانو بچی دی دا یو دینا بل ریتا بوتل مزدوری کولا یونس علیہ السلام و آقا بیڑای ترا دی دا بیڑای چی سو وقتی دا ستلنا کناو دی چپو گردابونو کی سار شوا درانوا دا اقا من لاحانو ورطوی که یو تند دین پوشی کلا بیڑای بوزی او که یو تند دین نکوزی کن بیا پا دا بیڑای کسان و کسان دی طول بحلا چسون پا دا قربانیو کی نو پدې صورت یاد ورته یونس علیه السلام پاسې دینا تنا دې قرآن واچولا خسنه وکړه خسا همانو دې خسنه وکړه یعنی قرآن واچولا جوائی سولا فکان نو دا حضرت یونس علیہ السلام من المدحدین دا مغلوبینونا دا مغلوب دا چانا من المدحدین دا پلشونا اختو جو ارتا پلشوئے ہوئی دا دا قرآو دا غنم رووٹو بس دیا خو مسئل اخلاس شوا قرآئی سر اگر یادو ساتا ہے یو ستلیتا سنور پینزو لاری دی نو دے پاگی باندی یو لار منتقب کئی چکم لار باندی سر روان شم ترکونو ارتا گاندی کچی پکم روان شم دی دا پار دا قرآو خسنے پی پا دی سرانا دی چاہ حق صادی کی گی او نا پا دی باندی سو غل خی گی بازی کسان نمون اولی کئی نم رو باسی چی نم رو باسی ویدا غل دے دی سرانا مجرم صادی تی گی یادو ساتے یو سنے پا دی سر مجرم کے دیم نشی او نا دی صاحب حق نشی کے دے چی بس پا طریقی دو دوب دیو لحق ورگی ہاں تا سمیس پا گوہ سگار دی اگئی پا یو شیع کی شریک بھی دا اگئی دی زرد اتمینان دا پارا قرآوا چی جی داستار شو لکا دی علاقو کی چسنگ کی گی او کدی چا حق نی او یا لکا لاتوی در او باسا دا اغا حق نو او پلی دا اغای رئیس تو سر دا اغا حق واجب ثابتی کی دا جواری دا جائز نی دی نو فلتا کمہو تیر کو دلرا القوتو یو سجی یو مئی مئی بس دے تیر کو وہو مدیم او مریم اور حال دالی چرا حضرتی یونس علیہ السلام زان ملامت کہوں جو چولی بدا سکار کو چلا ترو سماتا خکم نو خدا اجتحادی غلطی یہ تو اجتحادی غلطی ہوئی او دا ته چې څومره یو سړی الله ته نږدې دی دا هغه معمولي عمل هم الله تعالی په لوی سزاوانه بیانوي فلولا انه کچرت دا یونس علیہ السلام نه وی من المصدقین د ذاکریننا یاد مستون کړه مخکې د دینه به ذکر کو مخکې د دینه به مونږ نه کوو ویږي ماته تکلیف ته بس د تکلیف د رب لپاره ذکر ډیر زیات کوو چې څومره ډیر ذکر یو انسان کوي دا هغه تکلیف ته الله تعالی درکوي ښه دلته حضرت یونس علیہ السلام ذکر شروع کړو او هغه ذکر تاسو ته معلوم دی هغه ذکر حضرت یونس علیہ السلام تاسو ته ذکر معلوم دی چې هغه بسې دی هغه به تک خبره کوله چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اوس هم دا مسله ده د بزرګانو نه منقول دی انفرادي مصیبت په چا باندې راغی یا اجتماعي مصیبت په چا باندې راغی نو په هغه وخت کې دا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین سوا لک زل ہوئی 125,000 زل اللہ تعالیٰ دا مصیبت داخل رکھے انفرادی پچا مصیبت تکلیف راوے یا اجتماعی طور سرادا سے تکلیف راوے چکے مخی وحائے ما اغیر پارم دقا ورد دے چھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا 125,000 بار ہوئی دقا مصیبت اللہ تعالیٰ دا دینا لرکھے دا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی دے اغنا قلقید حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا کلمہ سو دا کم مقصد دا پار اوئی او بیا دعاو کن اللہ دا دعا قبلی ابو داود دا روایت را نقل کرے دا کلمہ چی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل کئی چی دا کلمہ سو دا کم مقصد دا پار اوئی او بیا دعاو کن اللہ تعالیٰ اگا مقصد پر رکھئی نو بس دا کم مقصد دا پار روائے روائے کنا ذکر دے اور دا حصر دا قرآن اور حصر سوابونا پکی ویویا ملاوی کی انسان تا او دا مقی خبرمی چی در توکر نو دا دا بزرگان خود تجربی دی چی آگئی ہوئی انفرادی مصیبت تے او اجتماعی مصیبت تے دا پچا باندراشی یو لاک تنزی زر زل دا کلمہ ہوئی اللہ تعالیٰ اگا مصیبت دا غیل اگر کئی خواہ نو بس دا غوائے نو لیلہ بیسا یعنی کدا اللہ کدینے وی رزا کریم نا لیلہ بیسا حسار شو با حضرت یونس علیہ السلام فی بطنی ہی بخیر تدمائی کی الہ یوم یوم عصون تر قیامت بورے کرا قیامت بورے داخل تدمائی و دل پارا خبرو او حضرت یونس علیہ السلام بائی کی حسار شو وہ تو ذکر کون اللہ تعالیٰ داخل نرو سو فنبزناہو بالعرائے منگو گردو یعنی ما حکم کو دے کب تو دے مئیتا جو اس دے پدے کنارہ باندے گردو نبس فنبزناہو او غردولو من حضرت یونس علیہ السلام دا خیچ دا مئینہ دل عرائے پر داگا بیابان دے عبادی و سرنشتا یو خوش زیدے وہو سقیم اور حال داری چاہتا ہو اغا لہو دا بیمار بیمار داو چاہتا بدن داگا نازکو لیکن سنگا چا معصوم پیدا شی بدن نازکی ندا چا دا بدن کچا شویو بیمار دا مانا دا وعمتنا علی امون زرغنک لدسر نزدے دسر نزدے دو دا پاسا نکو ردسر نزدے شجرتن یونا من یقفین چاگا زیلدارا وا داسی زیلو والا یونا وا زیاد تر داری چی داری قدومونا وا اللہ تعالی رو جو قولا یا خب بلا ورد آخیت داسی وقتا یا دیل اللہ تعالی ورکل داسی وچتا شوا زکر چی تاسو ایچی بزمکا پرچن سوری بیا سنگا کئی یا دالگا وچتا شوا داسی بیاد دی سوری خون دے او گروم دے یا بلا ورد آخیت وقتا دا کبو وعرسلناہو بیا اولی گلومنگ دے الامیات الفن نینوارا لتا چې هغه یو لا کسانو بل یزیدون بلکې د دینه سیوا الله تعالی بیان نه غوي کولې هغه ایمان نه ورته تاسو واقع وي چې مکه کې ایمان نه ورو فآمنوا هغه ایمان نه ورو خدای ایمان تفصیلی دی او د دینه مکه چې کوم ایمان نه ورو هغه اجمالی یا پښتو کې موږ ویل کې ایمان تازه ته یا ایمان تازه کې ایمان هغه هغه ساتره وي چې کله هغه علامات آزاد دي دي فمتعناهم بیا موږ مزي ور کړی دی ته الہین کړو زمانه پوری در مرګ پوری الله تعالی بغیر د آزاد نمازی له جنور کو مزي او چتی او داخې نور ته چې مرګ شو خو خبره نه شي اسلام له من المرسلین قام قاعده هغه کسان نو چلی گلی شو اس قال القوم فاخو کی چوی د قوم فل تعالی تک تکونا تاسو نه یری گئے د آزاد د الله تعالی نه الله نه یری کوي اتدعون بالا آیات تاسو بندگی کوي د بال بوت وتذرون فیذا تاسو انسن القالکین د تورنا خطیدا کوم کی الله چې هغه معبود بر حق الله دی ربکم رب تاسو او رب ابائکم او پالون کې د مشران استاد الاولین چې مکه تیر شي ویلي فکذبوا لا غیرون او قالوا یا صلی السلام په دې دعوه کې فإنهم بشكدغ خلق لمن ضرون خامخا حاضر کړی شوی دی ورته الا عباد الله لیکن بندگان د الله تعالی المخلصین چې کوم بندگان هغه سو هغه منتخب کړی شو ایمان وروړ هغه تن الله بچو وترجنا علی پریکوم په دبانې هغه خیسته سنا خیسته ذکر کلا کې ان پر وسنو کې سلام سلامتی عادت الله تعالی طرف نه علی الیاسین په الیاس علی السلام الا کذالک من دارنګ نجز المحسنین خیبت دی ورکو خیسته عمل کوم دتا انه کتاب سره یا صلی السلام من عبادنا المؤمنین لبندگان زمانو چې مؤمنان وان لم يكن بتاي سره صلی الله السلام من المرسلين خامخا دي جملي رسولان نو لي ګل شونا ان جينا پا وقتی چې بچ ساتل موږ دی وا اهل او کور نه د اجمعين تون الا عزيزن مگر یو ګډه فل غابرین چا پر صفات کی دل کې وا ثم دمرنا بیا هلاك موږ لا خرین نو وانکم بتاي سره تاسو هم کې والا ولا تمرون خامخا تیریږي په سفرونو کول کې علیم با کندرات و دوی مسلحیم پو وقت سبا کے و باللہی دیو دشبیتا سمی دی غارضہ پو وقت سبا کے دشان نرازہ پو وقت دیگا کے افلا تاکلون آیتاس و عقل نلرہ بیاہن تاس سوچ نکوئے و این یونسا فتاکر یونس علیہ السلام لمن المرسلین خامخات جنرید رسول اللہ گلوشونو ایزا بقا کلچ تیز لالو الالفل کے دیرہ تال مشہون چا ڈکا وقت ڈکا کلشی ہوا او بیا غر فکان من المدحدین مشدد چانا لاغ پرشونا یعنی لمغلوب پرشونا فلتقا همهو تیر کدلرا الحوتو مئی آمئیو اگریاد ساتے دغمئی داد دکار خوراکنو وهو مدین دے زان منامت کونکیو فلولا انہو کانا کچرت نئے من المصبحین دے زاکرینونا للبی صفی بطنی قام خاتب مدتی رکڑو فقیت دمئی کی الائیوں میں یبعثون در قیامتا پنا بز ما او غردود مونگا حضرت یونس علیہ السلام دو دیت لچانا دو مئینہ بل عرائی پا غدا دکی و هو سقیم اور حال داری چتد بدن نازکو بیمارو و امبتنا ریو زرغن کلم انتصر نیزی شجرتن یوونا منی افتیند تبی زیل وڈوان و ارسلنا او اولی گلو دیمان ایلامیات الفن یولاک کسانو تا او یزیدون بلکسی و یولاک شل زرو فا امنو بیا غیمان اولو دا تفسیر ایمان نے یا تازیفو فمتعناهم نفر کمندیت الہین تر مرگ پوری بغیر دا عذابنا اصطف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون فلا تذکرون بسورة صافات رسطہ حسب یعنیگی جدی آیتون نمخی باندی اکرامو واقعات د نصیحت او د عبرت لپاره ذکر شو د حضرت نوح علیه السلام واقع بیان شو چې دا غیب امت سره الله تعالی سو کړو ولي وکړو د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع تفصیل بیان شو دا غیب شدایته د سختو د امتحانات مې په هندو ولا د دشت ولا دا بس دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حارون علیہ السلام واقع بیان شو دا غچ کم مقابل کسانو فرعونیان و قبطیان اغیی سر اللہ تعالیٰ سوکلو بیا دا حضرت الیاس علیہ السلام واقع پر ان بیان شو دا غم مخالفینو باندے اللہ تبارک و تعالیٰ اقفل دشمنان مسلط کل اور دارنگی دا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام او دا غی دا امت واقع بیان شوا چکل دا غی امت توبہ ہوئی صدا آقا باب اللہ تبارک و تعالی دا غی نا واپس کو غرض میں دادی چددی پیغمبران و واقعات مکی پدی سورہ صافات کی بیان شوی دی او ددی دا واقعات اللہ تعالی دی دا پارا بیان کری دی چا منگا و تاسو ددینا عبرت واقلو دا امتنا دا کم گناہونو دا وجنا چا اللہ تعالی حلاک کری دی چ مونږ دا هغه ګناهونو نه ځان بچو او مونږ را فرمانبرداري د پیغمبرانو کو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې واقعات نو رسو او زیاده توحید د اسباب دلائل بیانېږي چې الله تبارک وتعالى یو دی الله سره په ذات او صفات او مختصو کې څوک شریک نشته او ورسره ورسره اتصال د شرک کیږي چې شرک باطل دی و دومره دا چې دا خو اصل مضمون د دې سورته چې اثبات د وحدانیت د الله تعالی او اتصال د هر قسم شرکیاتو دا خو مرکزی مضمون د دې سوره صافاتو خو دلته د یو خاص قسم شرک اتصال الله تعالی کوي اغه دا دا چې د کفار عربو دا عقیده وا چې دا ملایکی دا الله تبارک وتعالى نوم دی یوازې عرب نه بلکې هغه سره نږدې نږدې د نورو قبایلو دا نظریه وا لکه جوهینا بنو سلمہ بنو خزاع اور بنو ملیح د دوی دا نظریه وا چې دا فرشتې دا الله تبارک وتعالى نوم دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زند قریشان ندا تپوسکو چتا سوائے دا ملائکی دا اللہ تعالیٰ لون دین دا دی مور بیا سوک دا اغیو نے جواب ورکو چی پدی پیریانو کی کم سرداران دی دا حقی لون دا سی بی بنیادا خبر اکلا نو غرض دا دی چی دلتا دی او خاص قسم شرک تال دے چی اغا عربو با دا ملائکی دا اللہ تعالی لونہ ثابتو دی چی دا دا اللہ لونہ دی نپدی آیتنو کی ددی ابتال اللہ تعالی کئی دیم خبر با دی دا کولا چی دا اللہ تبارک تعالی دا پارا شریکان شتا دا غیر دا اللہ تعالی کئی او دیم خبر با دا کولا چی دا ملائکی دا زنان مخلوق تے نو دې رغم الله تعالی کوي درې قسمه دلائل ته اس بات دی او داوی باندې وی یو سړی چې خبره ثابتې هغه د پاره درې قسمه دلائل ضروری دي یا په دې مشاهده دا غي کړي پستر کو دې دغه حالت لیدلې وي نو دې سره بعد ته خبره ثابتې دي یو واقعیا تاسو پستر کو باندې وځو کوی نه او بیا دا غي نتا سه اخبار کوي او دیم بیادی دا پارا نقلی دلیل وی دا داسی حستہ خبرہ چی دا غصت چاہیے و رشتین والی دا مسلم وی چی دا یو رشتین ذات تے رشتین کس تے دا آغا خبرہ دیتا دلیل نقلی بھی لکی گی یا با داسی دلیل پا دیبانے پیش گئی او یا با دلیل عقلی وی دا دری خبری دی دا درې دلائل دي د اسباب دي او خبرې د پاره یو خبره په دې درو دلائل سره یقیني کیږي نو دې عربو چې دا ویلو چې دا ملائکې دا الله تعالی لونه دي نو الله تعالی ورته وایي چې د دې د پیدایښ په وخت تاسو حاضر وای تاسو په سترګو باندې دا لیدلې دي دا مشاهده خو تاسو نشتا دا دلیل تاسو باطل شو دین دلیل نقلی به تاسو سره یو کتاب آسمانیش تا چې باغی کې دا خبره لیکل شوې وي چې دا ملائکې دا الله تعالی لونه دي دا هم تاسو سره نشتا دین دلیل عقلی چې کم از کم تاسو سوچ چکے پر ځان د پارا په ځامنو باندې خوشاله دي او الله تبارک وتعالى د پارا تاسو لونه ثابت وي عقلی دلیل هم تاسو سره نشتا په دې خبره باندې لہذا استاس دعوی خارجہ دا استاس دعوی باطل دا د ملائکو په باره کې زمونږ د اهلی سنت او جماعت دا نظریه ده چې دا ملائکی د الله تبارک وتعالى مخلوق بندگان دي او دې عمل کوونکي دي مطابق د حکم د الله تعالی چې الله تعالی دوی ته څه حکم کوي پاغي باندې دوی عمل کوي او دې تمونږه نه نارینه ویل شو نه دې تمونږه زنانه ویل شو نه په نارینوالي سره څوک صفت توصیف کولې شي موصوف کولې شي او نه په زنانوالي سره دا څوک موصوف کولې شي ځکه په دې باندې چرته هم دلیل نقلی نشتا چې دا ملائکی زنانه دي یا دا ملائکی نارینه دي نه دلیل نقلی په دې باندې شتا چرته کتاب په حواله څوک نشي ویلې او نه دې باندې چرته اصلي دلیل شتا دا زمونږ شرط قائد عبارت او کتاب استما بیان کو دا زمونږ نظریه ده مونږ دې ته نه نارینه وایو او نه مونږ دې ته زنانه وایو بس یو نورانی مخلوق ته الله تعالی پیدا کړی دی شب و روز دا الله تعالی عبادت کوي چې کم حکم ورته الله تعالی کی پاغي باندې عمل کوي اور دا الله تبارک وتعالی د احکامو نه نافرمانی نه کوي دا یو ملائکی دی سو نورانی ملائک تی نورانی مخلوقات تی زمان دا عقیدت او دا دے عقیدی بیان دلتا کئی دا دین مسئلہ اللہ تعالیٰ دا بیانی چی ملک کفار مکتوبا دا یو کفر کولا تچر تا منتا پیغمبر راگے نمان با دا آقا پیغمبر تابداریو کو او پدا سی شان دا غمر گرتیا باو پوچی دی یہودیانو دی عیسائیان نبا من دیر برلالش عیسائیانو تا پیغمبر راگے دی دخل پیغمبر قدر انکو یہودیانو تا پیغمبر راگے دی دخل کتاب قدر انکو دا بے قدر خلق دی کمان دا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر رولی گلو نمان با داغا قدر کو او دیر ری ہدایتی آس خلق پمنگیو دا خبر با قریشو دا مکی او کاثرانو دا مکی مکی نکولا کله چې حضور صلی الله علیه وسلم راولي غلې شه او دې ته خه معلومه شو چې دا د الله تعالی طرف نه پیغمبر را لېږلې شوی دی لیکن د اعلان او د تعصب په بنیاد باندې هغه خپل خبرې نه دی رسول شو پیغمبر باندې ایمان دا نه ولولو او نه د پیغمبر مرګ ته او کلام مگر لګو کسانو الله تعالی او تاسو دا خبرې کړې دا دومره کلک کلک لوزونه تاسو کړو چې مونږ ته یو پیغمبر راغی نو مونږ به هغه پیغمبر باندې ایمان راوړو دا هر قسم تعاون او مدد وکړو کلک به ورسره مونږ ولاړ یو نن نن تاسو د خپلې خبرې نه ولې رسول شه د دې بیان الله تعالی کوي ورسره دا خبره الله تعالی بیانوي چې زما څومره انبیا هم راغلي وو زما مدد د هغه انبیاو سره او زما انبیو تا یعنی ما خپل پیغمبرانو تا فتح او غلبه ورکړي وا په قرآن باندې ظاهرا دې باندې کوم اعتراض او جرح راځي داوی جواب وو بیا په اخر کې اختتام دې په داسې کلمات سره کوي چې بیا په دې هغه دعوت توحید را وړاندې کیږي سبحان ربک رب العزت عما یصفون سره اور د دې درو آیتونو په باره کې دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سے کہ سوگ دیو مجلس میں پاس سوگ دا گواڑی کہ ما تری دا قیامت پر رز باندے پورا پورا عجر اللہ تعالیٰ ما ترا کی نیچے دا کم مجلس نہ دے پاسی نہ دادر مختصر آیتوں نے دیوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین د دې سورې صفات اخري دي ایتنه دي چې کله دې د مجلس نه پاسي او دایته وي هر مجلس شي وي نو د قیامت پر از الله تعالی دې ته پورو پورو اجر ورکي کلمات دې ایتنه ډیر مختصر دي او اجر دې سیوا دې نه پدې باندې بیا د سورې صفات ختمي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو نه پدې داوود شکم ایتنه وي پدې کې الله تعالی رب کوي په مشرکان باندې څوک ملائکې دا الله تعالی سره شریک کوي څوک پیران دا الله سره شریک کوي نه پدې عبادت کوونکو باندې هم الله تعالی رب وي او د دې معبودینو به بسی هم الله تعالی بیانې دین د کفار مکه او باقاعده باندې رد دي چې دوی بدایي چې الله تبارک وتعالى د پاره ولد او شریک دي دې باندې تنقید کوي چې الله تبارک وتعالى د پاره شریک نشتا. درېم باغی داوی چې الله تعالی دا ملائکی زنانه پیدا کړی دي نو په دې باندې تنقید کوي. دا درې داوی دي او دا د چا د کفار مکه غره دی او اسباب د توحید د باری تعالی کیږي. پس تفتیم اے پیغمبرا تبوس او کتدیو کفار مکه ہونا دا دی چې الله د پاره لونه ثابتای چې دا ملائکی دا الله تعالی لونه دي لکه تبوس او علی رب کل بناتو آیوی دی تپار درستا سلونا ولکم ولهم البنون او دوی دپارا زامن دوی لدی زامن وی تاسو پا خفل سو چکے دا ننگ او دا آر خبر تاسو کوئے زان لتاسو پا زامنو باندے خوش آلی دے او اللہ تبارک و تعالی لنونا ثابت ہوئے دی تا الزامی جواب ہوئی تانج دا دوان نا فختی نا مبارکی دی او چونکہ دل تدوی دا خفل زان دپار انتخاب دا زامنو کئی الزامی جواب ہونا اللہ تعالی ور کئی چی دمرا بے حیاء قومونہ اے چی تاسو ننگا و آر پسوا نکوئے تیری لونو بانی شرمی گئے زامنو تا خوشحالی گئے ما دا پارا تاسو لونو ثابت ہوئے زان دا پارا زامن خدا دلیل الزامی دے گوری یادو ساتے دلیل الزامی رب پہ اللہ تعالیٰ کئی ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا دا ملائکی اناسا زنانا لکا دی بوئی چی دا ملائکی سری دا زنانا مخلوق تے نا اللہ تعالیٰ چی آیا دا ملائکی ما زنانا پیدا کری دی تاسو خو د دې دعوه کوي وهم شاهدون اور حال دا دی چې دوی حاضرو یعنی یو سړی چې یو خبره کوي خو د مشاهدې کې د سترګو لیدلې حال وایي نو دا ملایکی چې ما پیدا کول نو تاسو وایي تاسو دې مشاهده کړی دا تاسو لیدلې دي چې دا زنانه دي او نارینه دي او فلان دي او فلان دي مشاهده تاسو سر نشته نو لومبه دلیل ولا رکھ چې اس بات دا یو خبرې کیږي مشاهده سره او مشاهده دلته نشته دې په سترګو دانه دي دي ام خلقنا الملائکتا آیا پیدا کری دی منگا ملائکی اناسا زنانا وهم شاہدون او دی حاضرون مطلب داری چی دی ذکورت او دونو ست تعلق دی شم مشاہدی سر دی نارینا و زنانا پس باندی سر معلومی پستر کو باندی معلومی گی ندیل تو نجی دا خونشتا علا خبردار ہو رہے انہم پتا کی ایک شرط دی یعنی دا کافران دمکی من استہم دو وجہ دا دروغ دو دینا لیکولونا خامخاوی ایفو کی لکی کی ناکار دروغ دا دناکار دروغ دو وجنا دا کفار مرکز ہوئی ولد اللہ نسل دی اللہ تعالی شریک دا پلزان سرا دا خبر بدئی کولا چا اللہ زان دا پار شریک نسل دی اللہ ہوئی دا سخت دروغ ہوئی ناکار دروغ دو دی نبل نشتا قیامت پر از باندی با گورا دا خواضح دا چا اللہ تعالی وش دا بنی آدم ما تا کنزلی کئی